था। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 4 अगस्त 1994 को 5 बजे की स्थिति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर में हुआ। राम विश्वास खाली खोलना कलक बीज किचड़ कलंक अंक धोई ले तो धोई ले और अनियारो पाप पुंज से भरी है देह ज्ञान के चरा खांचित जोई ले तो जोई ले। मान का जन्म ऐसो फेर ना मिलेगा मुझ परम प्रभु जी से प्यारो होई ले तो होई ले। छन्न भंग रेहता में जन्म सुधारी वो है बीज के झबा के मोती पोए लेते। यह जीवन मिला है केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, उसके लिए सावधान है कि श्वास जितना मिला है ये उतना ही गिनती का है। बहुत सा चला गया है उनका तो कुछ पता है भी इतना वर्ष बीत गए पर अगर ही कितना रहेगा सो कुछ पता है। तो अब बाकी रहे हुए समय में उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है तो बड़ी सावधानी से एक भी श्वास खाली न जाए भगवान के भजन के नाम। जो दिन जाए जिनके लेखे सो दिन आशी गिनती में श्वास सफल जीवन वही होगा जिसमें भगवान को याद कर लें और भगवत भजन बिना गया समय वो खाली चला गया उसकी पूर्ति नहीं होती। जैसे कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी पूर्ति नहीं होती, कहीं कहीं ऐसा होता है उनसे भी अच्छे पुरुष आ जाए परंतु अच्छे अच्छे पुरुष जा रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे समय बीता जा रहा है इसकी पूर्ति नहीं होगी। अगर आदमी मनुष्य तत्व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले तो भी जो खाली समय गया उसकी पूर्ति नहीं होगी। अभी प्राप्ति हुई, अगर पहले सावधान होता तो पहले ही प्राप्ति हो जाती, इतने खाली चले गए तो समय खाली जाता है इसका पीछे कोई संबंध प्रबंध कर दे कि पीछे इसकी पूर्ति हो जाए तो ये पूर्ति होने वाली नहीं है। इस वास्ते हरदम सावधान रहने की आवश्यकता है, सावचेत रहें, सावधान रहें, समय खाली न जाए, हरदम सावधान। तो सावधान ही साधना है, इसमें जो प्रमाद है वो ही मृत्यु है। एक बार धृतराष्ट्र से संजय ने कहा कि मौत है ही नहीं, अरे दुनिया मर गई मौत है ही नहीं, मौत नहीं है तो क्या है। तो कहा भी संत सुजात ऋषि है वो कहते हैं, तो उनको बुलाओ। तो संजय ने ध्यान से उनका आह्वान किया तो आ गए। कहते महाराज सुना है कि मौत नहीं है, मौत नहीं मृत्यु है ही नहीं, तो दुनिया मर गई मौत है ही नहीं। कहते मौत असावधानी है ये मृत्यु है, सावचेत न रहना जो प्रमाद है वो मृत्यु है। सावधान रहना प्रमाद है, प्रमाद कितने तरह दो तरह का होता है, करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना ये प्रमाद है। करने लायक काम को न करना ये है अक्रिय प्रमाद कोई करने लायक काम न करने लायक काम करना, ये है सक्रिय प्रमाद। अक्रिय और सक्रिय दो होता है, प्रमाद है ये। प्रमाद हो भी मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। अपने स्वरूप में सावधान रहे तो मरता ही नहीं, क्यों स्वरूप तो मरता नहीं कभी, मरता है शरीर। तो सावधान होता है होना है, ये अमर होना है, और नहीं तो मरने में जा रहा है। तो सावधान रहना हरदम, ये साधक का काम है। हरदम सावधान रहे, सावचेत रहे, हरदम ही दिल में जागृत रहिए बंदा। हित प्रीत हरि जैसे करिए, पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागते रहना भाई। इस बार अगर जागृत नगरी में चोर लागे जग मारे ला जगदूता, अजाग या गोर नाथ जग सूता। संपूर्ण जगत तो सोता है, गोरखनाथ जी महाराज जाग गए। तो जागता क्या, परमात्मा स्वरूप में स्थिति है, वो तो है जागता। जागृति को वह सदसत विवेकी, जागता कौन है जो सदसत का विवेक है, वो तो जागता है। परमात्मा तो वो प्राप्त हो गया है, वो जागता है। क्षेत्र सुखम को समाधिनिष्ठ, समाधिनिष्ठ वो सोता है। दूसरे से मुर्दा साधन में लगा है वो तो है सोता हुआ, और परमात्मा तो वो जान गया, वो जागता हुआ। उनके सिवाय सब मुर्दा, क्यों वो साधन करता है उसमें तो उम्मीद है उठ जाएगा, परमात्मा तो प्राप्त हो जाएगा। और जो मुर्दा है वो क्या उठेगा, वो तो उठेगा नहीं, उसको कुछ आग उठेगी, धुआं उठेगा, नहीं उठेगा, वो तो मर गया। तो जो प्रमाद करते हैं परमात्मा तरफ नहीं लगे हुए हैं, तो सबका जीवन मुर्दा है, उन्हें उठने की उम्मीद नहीं है कि जागृत हो जाएंगे उठ जाएंगे, ये उम्मीद नहीं। साधन कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं वे सोते हुए हैं, लेकिन उठने की उम्मीद है हो जाएगा, तो साधन कर रहे हैं जल जाएंगे उठ हो जाएंगे। तो प्रमाद है वो तो मृत्यु है, मर गया वो तो। अब सक्रिय अक्रिय प्रमाद में लगे हैं, वे कैसे जिएंगे, कहाँ जिएंगे, वो तो मर गए। तो प्रमाद ही मृत्यु है, और स्वरूप के प्रमाद से मृत्यु होती है। स्वरूप की जागृति रहे तो मौत कैसे होगी, अपने स्वरूप में जागता है। सम दुख सुख स्वस्थ पुरुष सुख दुखा नाम भोगते हेतु चेते, ये पुरुष सुख दुखों के भोगने में हेतु है। तो सुख दुखों में सुख भोगता दुख भोगता दुख भोगता सुख भोगता, ऐसे थरपेट लगती रहती है। सम दुख सुखा सम दुख सुख सुख दुख सम हो जाए कब, के स्वस्थ स्वयं से हो जाए। स्व जो अपना स्वरूप है वास्तव में सच्चिदानंद, उन अपने स्वरूप में स्थित होने पर फिर मरता नहीं, वो सुख दुख विषम होता है। मान में अपमान में हानि में लाभ में आने में जाने में मिलने में बिछुड़ने में हरदम सुनता है, क्यों आना जाना है ही नहीं, मरना बिछुड़ना है ही नहीं। वो सम दुख सुख स्वस्थ वो स्वयं स्थित है। तो स्वयं स्थित होना है, ये है असली जागना, और उसके बिना है प्रमाद। जो तो साधन करने वाले हैं वे सोते हुए हैं, प्रमादी नहीं है, ये प्रमादी नहीं है, सोते हुए मानो साधन में लगे हुए हैं, पारमार्थिक मार्ग में लगे हैं, सत्संग करने हैं, सद्विचार करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं, सत्कर्म करते हैं दूसरों के हित के लिए। दूसरों के लिए करना वो सत्कर्म है, कर्म सत है, उसका फल सत होगा जो सत्कर्म है। जो असत कर्म है जिसका फल असत होगा, मरने में जाएंगे तो वो कोई काम के नहीं, वो तो मरने वाले हैं। तो जीने वाला तो वो है जो कि वास्तव में परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गया, वो तो जी गया, जो सोते हुए। तो प्रमाद है मृत्यु, तो प्रमाद नहीं करना, सावधान रहना। सावधान क्या? भगवान को याद रखना। भगवान को याद रखता, भजन करता है वो आदमी सोता हुआ है, उसे जागने की उम्मीद है, जाग जाएगा। तो प्रमाद करना वो मृत्यु है। प्रमादित मर गया, वो जागने की उम्मीद नहीं उसकी, वो तो कभी जगेगा कोई उम्मीद नहीं है। तो प्रमाद मृत्यु है। संस्कृत ने ये बताया कि बात ऐसी है, सावधान रहना, हरदम जागृत रहिए। बंदा हरदम जागृत, जागृत नगरी में चोर न लागे। जागृत नगरी में चोर कैसे आएगा? चोर तो जो सो जाते हैं तब आता है, तो सो जाते हैं तब उन्हें वहां प्रमाद करते हैं, तो काल खाता है। प्रमाद ही मृत्यु है। तो स्वरूप में स्थिति है तो वो प्रमाद होता ही नहीं, मौत है ही नहीं। तो वास्तव में मौत नहीं है, क्योंकि वास्तव में स्वरूप है, शरीर तो है नहीं, तो वास्तव में मौत नहीं है। ये मौत तो प्रमाद से है, अपने स्वरूप से प्रमाद कर लिया तो मर गया। ये मत मत देते नित्य मंत्री मानवा, मेरा जो मत है भगवान के, मई सर्वाणी कर्माणी संजय अध्यात्म चेत सार जराशी धर्म भूतवा युद्ध विगत ज्वर। तो ऐसे मई सर्वाणी कर्म, सब कर्म भगवान के अर्पण करके करता है, वो प्रमाद नहीं है, भगवान के लिए काम करता है। तो प्रमाद है वो मृत्यु है। अपने ख्याल करें, आप एक बात बतावें, आज विशेषता से आप ख्याल रखें, आज एक दिन का समय खाली नहीं जा रहा हमारा, तो आपको पता लगेगा बहुत समय खाली जाता है। लोग तो ये कह देते हैं कि हम सब भजन में लग जाएंगे तो तुम्हारे को रोटी कौन देगा? हम कमाएंगे तभी तुम्हारे को रोटी मिलेगी। तो मालूम होता है हमारे लिए कोई काम करते हैं, उनके लिए कोई काम है नहीं, जा साधु भूखा मर जाएंगे बस। ठीक है ये बात। वास्तव में ना तो भजन करते हैं ना काम करते, ऐसे भी जो ना स्वार्थ सिद्ध होता ना धन पैदा होता ना भगवान की प्राप्ति होती, ऐसे काम में लगे वो प्रमाद। तो जो समय खाली जाता है वो नुकसान है बहुत बड़ा। इस वास्ते आज विशेषता ध्यान दो कि समय खाली नहीं जाओ, हरदम भगवान के नाम का उच्चार करते रहे। ओम सोम ओंद्रा हरिया खाली ओर, खाली ओर है, खाली हर चलाते हैं उगल की बीज डाले बिना। तो राम नाम है ये बीज है, भगवान का नाम लेना हरदम, तो हमारी जो खेती हो रही है भगवान का नाम ले रहे, खेती हो रही है बस, पूर्णता हो जाएगी। आयो मास अषाढ़ गोर भूठा अमृत मीर, खर सांपत खेती रचे कर सतगुरु सुशीर, संतों सुशीर करके हर चलाओ। ठीक हो गया, मौका आ गया भगवान का, भगवान की प्राप्ति का मौका भगवान ने दे दिया। मनुष्य शरीर तो ये मनुष्य शरीर में प्राप्ति होती है, मनुष्य मैंने देवताओं का शरीर तो ऊंचा है, देवताओं को तो हमारे शरीर से गंध आती है। जैसे मेले में भरा हुआ सूर हो तो हमारे तो गंध आ गई, ऐसे हमारे शरीर से देवताओं गंध आती है। दिव्य शरीर है, चैतन्य तत्व का है, हमारे पृथ्वी का है, ऐसा शरीर गंदा है। पर गंदा होते हुए भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी ये है, देवताओं से क्या है अच्छे शरीर का क्या करे जिसमें परमात्मा प्राप्ति न हो, जिसमें कल्याण न हो, अच्छा अच्छे क्या काम का है? कोई काम का नहीं। जो भजन नहीं करे, भगवान में नहीं लगा है, अच्छा नहीं करा, अच्छा कहाँ है? अच्छा नहीं है वो तो, अच्छा अभी दिखता है नहीं, पोल निकल जाएगी, ऐसा बड़ा मिट जाएगा। जो भी काम किए है, कर्म किए है, उनका फल हर सामने आ जाएगा, तो बड़ी यातना भोगनी पड़ेगी। इस वास्ते हमारे पास ये समय है, ये बहुत कीमती, इसको भगवान में लगाओ, सदा के लिए कल्याण जाओ, सदा के लिए। कभी कुछ करना प्रारंभ करना जानना पाना बाकी न रहे, ऐसी बात कर देना। तो हृदय जो प्रेम से भरा रहे और बुद्धि विवेकवती हो और शरीर उपकार में लग जाए, ये मनुष्य जीवन है। इसमें अपने स्वार्थ में करना तो कुत्ता गधा आदि सब कर रहे, मनुष्य और स्वार्थ में करते हैं स्वार्थ के लिए, तो कहा मनुष्य जन्म सफल कैसे हुआ। पशु पक्षी उदय कर ले, पक्षी है अपने घोंसला बनाता है, आड़ा बनाता है, उसमें लकड़ियां कई तरह की चीजें इकट्ठी कर देता है। ऐसे आपने भी अपने घर में बहुत इकट्ठी कर ली, तो क्या परीक्षणता आई, भोग भोगने तो क्या परीक्षणता आई, मान बढ़ाई हुई तो स्थायी चीज क्या रही, आदर हो गया, धर्म हो गया, जिंदा होगी, प्रशिता होगी, स्थायी चीज क्या रही। स्थायी चीज भगवान ही है, वो हरदम है। तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुखों के संयोग का ही वियोग होगा, दुख का संबंध ही नहीं होता, आते ही नहीं कहीं, मिलते ही नहीं दुख, ऐसा योग शब्द योग रूपी है, अमृत है, वो पीना चाहिए। भगवान के स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थित होता है तो मस्त रहता हरदम, वो कभी भी उसी मस्ताई घटेगी नहीं, क्योंकि शक्ति को लेकर के है। तो धर्म तन मद राज मद विद्या मद अपार, ये विद्या मद है, धन मद है, तन मद है, राज का मद है, हमारे राज से है। ये सब हस्ति मद थारो उतर जाओ, ये मद उतर जाएगा भाई, ये हरदम नहीं रहता है, जवानी हरदम थोड़ी रहती है। तो जवानी में काम कर दो अच्छी तरह से होता है तो थोड़ा ही, तो ये मौका तो मिल जाएगा। अभी अपने सत्संग चल रहा है, सत्संग कर रहे हैं, बंद हो जाएगा फिर कहीं जाओ भाई सत्संग तो मेरे हाथ की बात नहीं, तो इस सत्संग में ही अपना लाभ ले लेना है। जैसे आज आप सावधान है, ऐसे सत्संग के समय सावधान, केवल भगवान की बात हो, उनकी चिंतन हो, उनका स्मरण हो, उसका कीर्तन हो, उसमें लगाओ, समय सब सार्थक हो जाए। ये जैसा सेवन करता है वैसा हो जाता है। पुरुष साहब ने कहा है कि पुरुष के सेव होते हैं पुरुष हो, नार की सेव होते नार हो। पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच सारा, ये प्रकृति का ऐसे प्रकृति है मेरी है। इनका छात्र को ज्यादा धन इकट्ठा गया, भोग भोग यही तो मृत्यु समय यही याद आएगा, इसलिए जन्म लिया। अभी तक न जाए कितने जन्म हुए गिनती नहीं कर सकते, इतने जन्म हुआ, क्योंकि प्रलय के बाद में भूत ग्राम शयम भूता भूता प्रलय वही आए, तो उसमें जो मुक्ति हो गई तो हो गई, ये तो भविष्य को जन्म लेना पड़ेगा। इस वास्ते धर्म से रहित हो जाए, दुखों से रहित हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, नित्य प्राण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उद्योग करना चाहिए। तो यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर विशेष तरह भगवान दिया है। दुर्लभ हो मानुष हो देह हो दे भगवान, दुर्लभ मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ कृपावा, जब प्राप्त हो जाता है ना तो दुर्लभता का अनुभव नहीं होता। धन कमाया किसने बहुत खट करके फेंक करना पड़ा, किसी को मिल गया तो उसके क्या जो रहा, पर धन तो कमा से मिलता है। तो प्रमाद में समय बर्बाद देना है ठीक नहीं, ना तो लौकिक उन्नति होती है, ना पारलौकिक उन्नति, ना तो भगवान मिलते हैं, ना पैसा मिलता है, ऐसे काम को जल्दी क्यों जाओ बताओ। कीमती समय है, कीमती श्वास है, कीमती उम्र है, कीमती काम में लगाओ। सबसे ज्यादा भगवान का नाम कीमती भर में आते दिन लगे रहे मस्ती से आनंद से, कैसी बढ़िया बात है। ठीक अपन ड्यूटी पर रहता है तो उसकी धड़कन नहीं होती, डरता नहीं, हम ठीक आनंद में है, हमारा कोई क्या विकास रहता है, तो नहीं बिगड़ सकते। आज से विचार करो कि सत्य वासन करता है, उस समय की खाद में आए उस सच्चाई के साथ भोजन मेरे ऊपर तो सदा के लिए धारण करने के बहुत बात, एक दो दिन के लिए परीक्षा कर फिर सदा के लिए धारण कर। दूसरा घर आ नहीं जा रहा कहीं में, दूसरा घर कार्य गलत हो जाए, कारण गुण संग हो जाए, सदा सदी गुणों का संग गुण में तुम गुण संग हो जाएगा, महापुरुषों का संग हो तो महापुरुषों का जन्म मरण नहीं होता। मत समझ तो अगम्य और अमोघ अगम्य दुर्लभ अगम्य अमोघ, महात्मा के संघ को दुर्लभ बताया है मैंने कसी ने, क्या पता है कि सब मिली हुई चीज में कंकर पत्र यह सब मिली हुआ है तो मिलो पर जो हो सामने आ जाए सब ध्यान दे दो, ध्यान ही नहीं मिला नहीं मिला सर, ऐसे मनुष्य प्राप्त किया है तो ध्यान देकर भगवान को याद करो तो शरीर है नहीं तो भाई तो झाड़ से गया खत्म हो गया, तुम शाश्वत भजन नहीं होते चला गया तो एक विश्वास खोलना खाली ना खोए कभी एक खरब है बीज में एक विश्वास खाली मत खो फिर तो मस्त रहेगा। ये आगम तो गए सब संसार ये स्थिर नहीं है, आगम फिर नहीं आती, फिर नहीं खोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, ये स्थिर नहीं है, साची काया मन अथिर फिर काम करंत जो जो नर निर्णय फेर देते हो कारण आज कार्य पड़ा वो कर लेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे फिर कुछ नहीं होता है, फिर तो जन्म मरना ही है, फिर जिन्हें नाशा दिन पास कर गया क्यों नहीं से हेत अब बचता है क्या हुआ चिड़िया चू गई खेत कह दादा ये नारी रात ने जिसने खेती नहीं खर्च प्राण सो रही थी तो खेती बिगड़ रही है भैया, जल्द करो भगवान को याद करो भगवान का भजन न छूटे अच्छुता स्मृति मात्र है ना, कितनी बढ़िया बात है याद मात्र से कल्याण कर रहे, अब जिसमें कलयुग में तो ज्यादा जल्दी कल्याण होता है, कलयुग कर रहा तो कहना ईश्वर भजन करने वालों की संख्या कम हो गई तो असली इनामों से मिला जो सोचे मुझे संख्या प्राप्त कर रहे भगवान के चरणों में लग जाना रात में यही सच्ची बात है और ये उम्र सार्थक है नहीं तो भाई उम्र निर्थक चल जाएगी तो उम्र को सार्थक बनाता है मनुष्य मिला है भगवान ने कृपा कर दिया है इसको शुद्ध बनाओ सार्थक बना दो भगवान की प्राप्ति कर लो फिर सार्थक और नहीं है कोई परवाह नहीं। संसार का काम बिगड़ जाए तो बिगड़ा हुआ सुधर जाए तो बिगड़ा हुआ और संसार परमात्मा का बिगड़ा तो सुधर सुधर हुआ तो सुधर है ही पूरे प्राप्ति नहीं हुई तो लाभ है और संसार ग्रहण के मिल गया क्या हो गया आफत ज्यादा हो जाएगी सुबह भी दौड़ेगा तो खड़का हो जाएगा उसे कोई आदमी शोर आ जाएगा शोर तेरे मन में है भीतर में बैठा है और लिए है वो बात तो प्रमाद नहीं करना है खाली नहीं सुनिया भगवान के नाम का दिन भर उच्चारण कर रहे बंदी मान जो कही कुरे बंद ला दे बंद मर जाए वे भगवान को जाए हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु उसी कृपा से प्रमाद भाव सब छूट जाते हैं तब तेरों को शिष्य मानो किया नहीं जो अपने कर्मों का फल भोगता हुआ तो अपने हम भगवान न स्वीकार करता है श्रद्धा बात मुक्ति का हकदार है वो हकदार ऐसा भागवत में नारायण नारायण नारायण नारायण।